Merci, merci. Chérie nanga rara Chantal, bokanga motema te na fungola, ngai wayo moyebe. Azonga la lokola sanza na kata molili, nzamba kela ye bon santu ya bontenga chanta. Maninga balobi bakela ye, jour moko na diamant, basusu balobi azali, maneke na paradis. Bafinganga, batonganga, batikala na soni. Sokwa lemba kamino na yete, jame na kolembe yo. Oyebi mokola tokendaka, epaya Ali Jabiri. Ndengo tambo l'akademi pa, na ritma klocha eglise. La marche na yo esalaki, ambuteya jwena zela. Gouverne mezalaki sesi, pona li kambuango. Balobaki yo koma takaka, na voiture a vitra fume. Pona ko evite baksidant. C'est la chérie Chantal. Wokiho! Yangana ya kinoliwa, jibelu bangi. Yangana ya kinoliwa. Motoki na yo bateka, basala kamalasi. Oza lilala oyo Adamu aliaka na jardin d'Eden. Mongongo na yo eyo kisaka basu Chantal. Mozoto mokote kokani na yo na bote. Oza li sans tache loko la jonde. Yangana yo kinoliwa, oh Chantal. Yangana yo kinoliwa Chantal, motoki na yo bateka, basala kamalasi. Oza povelu loko la pelouse ya jardin d'Eden. Mungongo na yo eyo kisaka basu Chantal. Na koza la patient loko la masuwa na libongo. Oza li sans tache loko la jonde. Yangana ya kinoliwa, oh Chantal. Yangana ya kinoliwa. Thank you. Louisiana.